spłonęły dziesiątki tysięcy hektarów lasu. Zregenerują się najwcześniej za 15 lat. Jak szacują strażacy, co najmniej 60% pożarów rozniecono celowo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy pogodnie na wschodzie, opady deszczu postępować będą z zachodu ku centrum kraju. Na termometrach przeważnie od 10 do 14 stopni. W ciągu dnia dużo chmur, miejscami w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni nad morzem przez 23 w centrum do 25 na zachodzie. Trójka pod księżycem. Żegnaj, książę. Czeka na mnie projekt kanalizacji, dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyśleć lepszy system więzień, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać, ani żegnać, żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, książę. Czy coś może łączyć 763. jarmark dominikański, Williama Szekspira i Zbigniewa Herberta? Otóż po pierwsze, w czasach Szekspira do Gdańska na jarmark przybywali goście, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, z zagranicy, między innymi aktorzy z Anglii. Profesor Jerzy Limon, organizując festiwal szekspirowski w latach 90., postanowił nawiązać do tej tradycji, czyli zaczął podejmować w Gdańsku aktorów na przełomie lipca i sierpnia, tuż po rozpoczęciu jarmarku świętego Dominika. Profesora z nami już nie ma, ale festiwal odbywa się w wybranym przez niego terminie. Po drugie, pod koniec lipca 28, 25 lat temu, odszedł Zbigniew Herbert. Poeta zafascynowany historią, kulturą obszaru basenu Morza Śródziemnego, dwukrotnie, co najmniej w znaczący sposób, nawiązał także do Williama Szekspira. W słynnym wierszu, którego finał zacytowaliśmy, Tren Fortinbrasa, oraz zamykając swoją poetycką wędrówkę tomem zatytułowanym zagadkowo Epilog burzy. Jak ewentualnie mógł był wyglądać swoisty sequel burzy, też zresztą zamykającej twórczość Szekspira, tego już nie dowiemy się. A wracając w trzecim dniu 27 Festiwalu Szekspirowskiego do Hamleta, przypominamy muzykę, którą wybrał reżyser Jan Klata do pierwszej sceny swojej wersji Hamleta, czyli Ha w Stoczni Gdańskiej. Proszę Państwa, to było 19 lat temu. 19 lat ma, więc ha, ze stoczni. Ale może ktoś pamięta te białe kostiumy Hamleta i Horacja i w co grali nad kanałem stoczniowym? Pieśń White Stripes doskonale utrwala bowiem w pamięci tę pierwszą scenę spektaklu Jana Klaty. Ktoś pamięta, panie Łukaszu? Seven Nation Army chyba. Nie, w co grali, tak? Tak, w co grali? Jakiegoś co grali krykieta? Turbogolfa, ale piosenka nazywała golfa? Się tak. Turbo Golf. To był, ale tak, ten utwór to jest tak, Seven Nation tak, Army. Tak, tak, tak, oczywiście. No bardzo dobrze. To teraz możemy oficjalnie przywitać się. Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz przy Myśliwieckiej, a wraz ze mną Dominik Lewicki z Radia Gdańsk, bo witamy z dziedzińca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, taka już wieloletnia tradycja. Zaryzykowaliśmy 15 stopni, ale gwiazdy są na niebie. Zaryzykowaliśmy otwierając trzeci dzień 27. Festiwalu Szekspirowskiego. No, podejmuje nas naturalnie dyrektor festiwalu i teatru, pani Agata Grenda. Który to już pani festiwal? Drugi. Drugi taki w pełni przeze mnie kuratorowany. W edycji, ponieważ objęłam stanowisko we wrześniu 2021, to w tym sierpniowym poprzedzającym uczestniczyłam, ale jako widz już, bez profesora Limona, ale kuratoruję drugą edycję. Gratulujemy. Dziękuję. Jak byliśmy z profesorem Jerzym Limonem od początku niemal, tak też i z panią jesteśmy, obserwując sposoby, którymi próbuje pani połączyć czy pogodzić tradycję z kreacją nowej formuły. Myślę, że to jest jedyna gwarancja sukcesu. Właśnie, stare z nowym, stare z młodym, nie tylko w teatrze. Choć podstawę naturalnie stanowi czynnik ludzki. No i tyle ode mnie. To jest taki długi wstęp. Bardzo państwu dziękuję za cierpliwość. Teraz ów czynnik ludzki, festiwalowy, artystyczny, czyli goście. Bardzo proszę, by każdy z gości tak się w krótkich słowach przedstawił, jakby chciał być przeze mnie przedstawiony. Pani Aniu, bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Anna Godowska, choreografka. Mm-hmm. I coś jeszcze? O, miało być krótko, więc dlatego tak krótko. Daję trochę dłużej, tak. Mm-hmm. No, jestem tancerką też, pedagogą tańca współczesnego, badaczką. i uczestniczę w tym festiwalu. Uczestniczę w tym festiwalu, tak. Mm-hmm. Teraz pan Sławomir. Sławomir Krawczyński, reżyser. Jesteśmy tutaj po raz drugi na tym festiwalu. Mamy wielką przyjemność. Po raz trzeci w sumie. Właściwie po raz, tak, po raz trzeci. Właśnie. Pomyliłem się. No jest to dla nas zarazem wielkie wyróżnienie i święto po prostu. Święto czego? Akurat tym razem święto, bo każdy festiwal jest świętem dla artystów. Mhm, dla organizatorów też. Tak, bo... tak, ale jest takie kluczowe słowo. A, święto snów, no to nasz projekt. Nasz projekt badawczy. Ale ja miałem na myśli inne święto. Myślałem o święcie teatru i Szekspira. Czyli święto w święcie. Tak. No i proszę państwa, jak mawiał Szekspir, last but not least, pan Łukasz. Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, selekcjoner wieloletni już niestety, Złotego Jorika, czyli konkursu na najlepszą w sezonie adaptację sceniczną dzieł Stratfordczyka. Czyli tragedii, komedii, kronik królewskich albo poematów. Tak jest. No i cóż, zaczynamy. Bardzo proszę. Po pierwsze, hasło tegorocznego festiwalu, pani dyrektor. Cudowna jest głupota tego świata. Król Lear, Edmund, akt pierwszy, scena druga. Dopowiemy, cudowna jest głupota tego świata, kiedy nasz los nie domaga, często zresztą skutkiem naszych własnych nadużyć. To był cytat. Tak. A więc, dlaczego takie oto hasło? Wydaje mi się, że akurat hasła tegorocznego naprawdę nie muszę tłumaczyć. Oczywiście zrobię to. Bo głupota może być kontrowersyjna jednak. Ja myślę, że głupota tego świata jednak nie jest, ale to, co było kontrowersyjne, to to, kiedy ja akurat byłam osobą, która przyniosła wśród różnych pomysłów to hasło i ono zostało zaakceptowane przez zespół. I ja miałam jakieś swoje koncepcje na ten temat i rzeczywiście okazało się, że każdy z nas myśli absolutnie inaczej, jeśli chodzi o interpretację. Moja interpretacja była, no, głupota tego świata, wojna, pandemia się skończyła, ludzie pozamykani, władcy niemądrzy, gdzie nie spojrzeć. No i tak przyszłam z tą teorią, a ktoś powiedział, nie, to w ogóle nie o tym. Dzisiaj przeokładając, co to jest klimat, niszczymy ten klimat sami. Ktoś jeszcze powiedział, nie, to w ogóle nie o tym. Przecież my jesteśmy całkiem w internecie, tworzymy jakieś rzeczywistości, jesteśmy uzależnieni. Znaczy, właściwie z kim nie rozmawiamy? Każdy dodawał do tego hasła, więc ono jest pojemne. A nasi goście, jak rozumieją to hasło? Pani Aniu? Anna Gadowska? No ja myślę właśnie też, że jest bardzo pojemne. Zastanawialiśmy się nawet, bo w zeszłym roku było hasło po burzy, a my akurat robiliśmy adaptację burzy, więc dla nas było idealne hasło. I dokładnie zastanawialiśmy się, co po burzy, co jeżeli Ariel i Caliban zostaną uwolnieni. A w tym roku, no przyznaję, że zaskoczyło nas trochę to hasło, co to jest głupota tego świata, tym bardziej, że przeczytaliśmy to hasło chyba już właśnie w czerwcu, jak byliśmy na początku rezydencji tej w Teatrze Szekspirowskim i stwierdziliśmy, że tak, że jednak ten nasz kolejny spektakl również mieści się w tym hasle. Panie Sławomirze, bo było... Mnie się to hasło bardzo podoba. Jest takie, powiedziałbym, prowokujące. O właśnie, zadziorne. Prowokujące, orzeźwiające w jakimś sensie. I natychmiast wytrąca z takiego poczucia, no można powiedzieć, codziennego rytmu, który wydaje się jest słuszny, miarowy, dobry. Tak więc tak sądzę, że jest interesujące, intrygujące. No i coś, co nie jest radiowe, dodajmy, że to hasło krzyczące w bajecznie kolorowych barwach, czy z takiego plakatu do nas na nas spogląda, nie wiem, klaun. No to również miało wiele interpretacji i właśnie nasze kłótnie... Błazen, tak. Tak, nasze kłótnie chyba takie zespołowe właśnie się odbywały wokół tego plakatu. Grafik, który przynosił kolejne już 10, 15, 20 wersję i każdy nie widział w niej tego, co powinno tam być. I jego interpretacja tego motta się nie wypełniała w tym plakacie. I kiedy przyniósł nam tę transową, jakąś taką psychodeliczną, w bardzo intensywnych kolorach twarz, w której której z jednej strony w oczach odbijają się światła ekranu komputera, z drugiej jest ona niby uśmiechniętym, ale w sumie dosyć przerażającym klaunem, człowiekiem, awatarem. Wszyscy, Joker, tak, wszyscy na to spojrzeliśmy i powiedzieliśmy, okej, okay, tak, to. No dobrze, to hasło już omówiliśmy, teraz konkurs. Konkurs jest najmocniej osadzony w owej tradycji, do której tak jestem ja przywiązana. No i kluczowa w tym festiwalu, czy podczas tego festiwalu nagroda Złotego Jorika. Wspominaliśmy, selekcjoner już to hasło podpowiedział. No ale to hasło się rozrasta w jakimś sensie, czyli inaczej mówiąc, dostało skrzydeł. Z jednej strony jest to Złoty Jorik, ten od lat przyznawany, a z drugiej strony jest to Nowy Jorik. Ale przyznaliśmy też wczoraj na otwarciu festiwalu Grand Jorika, którego dostał Andrzej Seweryn. Była to dla nas niezwykła chwila. Był on bardzo wzruszony, chyba rzeczywiście realnie wzruszony. Nie spodziewał się tej nagrody. Myślimy, że Andrzej Seweryn ze swoim monodramem, esejem aktorskim Lir, był jakby, no, jest poza konkurencją z całym swoim szekspirowskim dorobkiem, z propagowaniem Szekspira i za to dostał od nas takiego Grand Jorika, pierwszy raz w historii festiwalu, za wiarę w Szekspira, za wiarę w budowę teatru szekspirowskiego, za bycie przyjacielem tego teatru. No była to dla nas bardzo ważna chwila, bo aktor ten wcielił się w tyle ról szekspirowskich, wyreżyserował je, że właśnie za to postanowiliśmy go uhonorować Grand Jorikiem po raz pierwszy. Nie wiemy, kto będzie następny, ale wręczyliśmy wczoraj tę pierwszą niezwykłą dla nas nagrodę. I mamy jeszcze nowego Jorika. No a jak wygląda Grand Jorik? Dyplom? Nie, to jest piękna statuetka, ciężka, podobna do Złotego Jorika, tylko taka bardziej nobliwa, bym rzekła. No oczywiście. Dobrze, to teraz wyjaśnijmy, skąd wziął się Nowy Jorik, na czym polega zasada. No i wchodzimy w zupełnie nowy nurt tego festiwalu. Dzięki. Tak, Nowy Jorik wziął się z głowy Łukasza Drewniaka, mówiąc wprost. Proszę bardzo, wynikasz. Ja no myślę, tak? Że skoro w twojej głowie się to narodziło, tak, to ale zapraszam. Nawiążę do Grand Jorika dla Andrzeja Seweryna, bo to trochę taki symbol czasu, w którym żyjemy, gdzie jest mnóstwo wielkich, wspaniałych aktorów czekających na swoje role szekspirowskie. I problem chyba w tym, że od kilku dobrych sezonów wielu aktorów nie może doczekać się na te role. Profesor Jerzy Limon wymyślał konkurs Złotego Jorika w momencie, kiedy była nadpodaż Szekspira na polskich scenach. 25, często nawet 30 realizacji w sezonie i to było wszystko propozycje dużych scen reżyserów samej czołówki polskiego teatru. Tymczasem to źródełko zaczęło wysychać. Nie dlatego, że twórcy zrobili się mniej uzdolnieni, czy że Szekspir nie jest już współczesny, a dlatego, że Szekspir często jest za drogi dla polskich teatrów. Zauważyliśmy, że Szekspir nie interesuje reżyserów młodszego pokolenia. Nikt w ostatnich sezonach, kto ma mniej niż 40 lat, nie dostał takiej szansy tak naprawdę na dużych, mainstreamowych scenach. I pomyśleliśmy, że skoro źródełko wysycha, skoro ten szekspirowski kanał z Anglii Elżbietańskiej do Gdańska zamulił się, może trzeba go odrestaurować, odkopać i sprawić, że młodzi reżyserzy będą po niego sięgać. No jak to zrobić? Nie mamy tyle pieniędzy, żeby produkować 17 przedstawień w sezonie, ale mamy szansę zorganizować konkurs dla młodych twórców, młodych reżyserów z tego pokolenia, który tak nieufnie obwąchuje Szekspira, bo może to jest przemocowy autor, może to jego recepty na odkrywanie wielkiego mechanizmu w historii społeczeństwa już się zdezaktualizowały i może trzeba im dać szansę, żeby na dobrych scenach, takich jak Teatr Modrzejewska w Legnicy, jak Teatr Powszechny w Warszawie, Teatr Polski w Poznaniu, mogli zrealizować takie prespektakle, takie spektakle w wersji demo, które przyjadą tutaj do Gdańska podczas festiwalu i międzynarodowe jury wskaże, które jest najlepsze, które może wejść do repertuaru teatru, może być taką podpowiedzią kierunku poszukiwań młodego pokolenia badającego Szekspira. I na tym polega Nowy Jorik, żeby dać impuls młodemu pokoleniu. Hej, zobaczcie, jest taki autor. On naprawdę jeszcze nie zasłużył na to, żeby go przebić osinowym kołkiem i złożyć w grobie, zatrzasnąć wieko ołowianej trumny i powiedzieć koniec z Szekspirem. I myślę, że to pokolenie tak do końca o nim nie myśli, tylko próbuje go w tej chwili synchronizować z tematami współczesności, z tym, czym żyje ich generacja, dopasować tematy dnia do tego, czym żyją bohaterowie jego sztuk. I Nowy Jorik ma aktywizować to pokolenie i pokazywać, szukajcie swojej współczesności kolejny raz, jako kolejna generacja w Szekspirze, warto. I Nowy Jorik jest taką najważniejszą odnogą, dopływem, rezerwuarem sił, środków i nazwisk, które mają w następnych sezonach zwiększyć pulę realizacji w Złotym Joriku. Czyli uznaliśmy, że Złoty Jorik umrze śmiercią naturalną, jeśli nie będą go wzmacniać ruchy typu konkurs do Nowego Jorika, czy nobilitacja spektakli offowych, bo według nowego regulaminu Złotego Jorika także spektakle offowe mogą walczyć w tej finałowej piątce o ten tytuł najlepszej realizacji szekspirowskiej na polskich scenach w ostatnim sezonie. I tak, pierwszy już dzisiaj pokaz Nowego Jorika. Dzisiaj, czyli tak, w piątek, tak, to ta koprodukcja, tak to można nazwać, z Teatrem Powszechnym? Nie, to ja może Łukasz wyjaśnił ideę, a ja powiem, jak to działa na poziomie takim organizacyjnym. Ogłosiliśmy konkurs, zgłosiło się 26 osób, reżyserek, reżyserów, którzy zechcieli przesłać swoje eksplikacje i to swoje adaptacje. Dyrektorzy wymienieni teatrów pochylili się nad nimi, wybrali te dla nich najbardziej interesujące. Baliśmy się, że wszyscy na przykład wybiorą tę samą, ale na szczęście tak się nie stało. Wybrali te najbardziej interesujące. Na Zoomie spotkali się z autorami scenariuszy, które ich najbardziej uwiodły. Wybrali każdy z nich po jednym i teraz ten reżyser ze swoim scenariuszem udaje się do danego miasta. Aktorzy z teatru w Legnicy, w Warszawie, w Poznaniu pod jego dyrekcją mają dokładnie tę samą liczbę prób, a te spektakle mają takie, no niezbyt restrykcyjne, ale jednak pewne ramy, wszystkie, żeby miały takie same szanse, to znaczy nie więcej aktorów niż spektakl, nie może być dłuższy niż w tej wersji takiej demo, liczba prób nie może być większa niż. Wszyscy te warunki w tych trzech miastach spełniają i wracają do nas z aktorami tych zespołów i pokazują ten swój work in progress. I teraz to, co jest w tym fajne, to jest to, że po pierwsze reżyserzy, dyrektorzy tych teatrów mogą się zdecydować na zrobienie tych spektakli w pełnych wersjach w kolejnym sezonie, a tutaj mają już takie pierwsze reakcje publiczności. To znaczy przywożą taki zarys spektaklu, patrzą, czy to się podoba. Jeśli to się podoba, to mogą to zrobić w swoim teatrze, bo już pierwsze reakcje mają. I co fajne, ten spektakl, który wygra Nowego Jorika, właściwie jeszcze nie powstał, a już ma nagrodę. Myślę, że to marketingowo fajny zabieg. Gdyż dyrektorzy mogą podkupić tak, gotowy projekt. To prawda. To ja wracam do programu, czyli mamy dzisiaj z Teatru Powszechnego w Warszawie Zimową opowieść. Następny Nowy Jorik pojawi się w niedzielę i to będzie z kolei z Teatru Modrzejewskiej w Legnicy Ryszard III i numer 3, odwracamy karteczkę, bo to jest na dwóch stronach, i numer 3 to jest z kolei z Teatru Polskiego w Poznaniu. O, i tutaj jest angielski tytuł, bardzo proszę. Lover's Complaint, tak. Czyli żal, narzekania, tak, kochanków. Tak. Migramańka to jest. Dobrze. No to myślę, że tyle na temat Nowego Jorika. Tę kategorię należy sobie przyswoić, bo to prawdopodobnie ma wielką przyszłość. Wracamy do Złotego Jorika. Złotego Jorika. I tutaj spoglądam już na panią Anię i na pana Sławomira, gdyż państwo startują tutaj w konkursie. O, Złotego Jorika. Usłyszałam dzwon. Czyżby to już Uwaga, tak, jest 29 minut po północy, w związku z tym czas bardzo nam się kurczy. Jak można w największym skrócie scharakteryzować tę piątkę wybraną w tym roku przez pana Łukasza? W bardzo wielkim skrócie powtarzam i groźnie patrzę, tak żeby również dopuścić do głosu tych, którzy startują w tym konkursie. Ja reprezentacji. Naprawdę króciutko powiem. Już drugi raz przywozimy 5 przedstawień w ramach finałowej selekcji Złotego Jorika. I te 5 przedstawień to jest zawsze takie skrzyżowanie werdyktu, czyli która realizacja była najlepsza na polskich scenach, i raportu, czyli czym interesował się polski teatr w kontekście szekspirowskim przez ostatnie miesiące. I rzeczywiście te 5 przedstawień, które pokazujemy gdańskiej, polskiej, europejskiej publiczności na festiwalu szekspirowskim, to są badania współczesnego polskiego teatru na temat, w jaki sposób Szekspir może podpowiedzieć nam sytuację, w której teatr staje się platformą wspólnotową. Platformą spotkania różnych środowisk, różnych idei, różnych grup ludzkich. I nazywamy tę selekcję, tą piątkę finałową takim Szekspirem inkluzywnym, czyli teatrem włączającym, teatrem, który pokazuje, że Szekspir stworzył rodzaj uniwersalnego języka, którym teatr może się porozumiewać, komunikować, jeśli chce opowiedzieć o tym, co nas przeraża, jak chcemy sobie pomóc, jak chcemy stworzyć wspólnotę na scenie. I te 5 przedstawień są właśnie niepodobne do siebie, bo mamy 3 przedstawienia, które w ramach tej akcji włączającej pokazują, jak wspólnie na scenie mogą istnieć aktorzy słyszący i niesłyszący, aktorzy pełnosprawni i niepełnosprawni, ale także mamy przykład teatru familijnego, czyli Sen Nocy Letniej z teatru Wrocławskiego Teatru Lalek, czyli taki Szekspir dla młodego widza, ale Szekspir nieocenzurowany, tylko przełożony na fantastyczny język teatru, gdzie las i teatr, baśń jest ważniejsze niż seks i przemoc, która jest zawarta w tej komedii Szekspira. No i mamy wreszcie How Beauty as Mankind is naszych dzisiejszych gości, czyli ich wersję Burzy Szekspira, gdzie na wyspie po odejściu Prospera, Mirandy i wszystkich ludzi zostają tylko 2 osoby nieludzkie, czyli Ariel i Kaliban, ale twórcy zaraz o tym opowiedzą. Tak, inne ważne tytuły w tej piątce to Sen Nocy Letni Jakuba Skrzywanka, Justyny Sobczyk z Teatru Współczesnego w Szczecinie, czyli opowieść o tym, w jaki sposób za parawanem szekspirowskim możemy opowiedzieć o miłości osób niepełnosprawnych, zakazanym seksie, paragrafach prawnych, które ograniczają te jak najbardziej ludzkie doznania, pragnienia osobom niesamodzielnym w życiu. I wtedy Las Ateński, Teatrzyk Rzemieślników, opresywne państwo Tezeusza staje się lustrem dla naszej rzeczywistości. Oczywiście Szekspir jest tutaj pretekstem do opowieści jak najbardziej współczesnej, doraźnej, publicystycznej, ale Szekspir zawsze służył w Polsce, przynajmniej w polskim teatrze, do takich takich prowokacji, manipulacji. Mamy przedstawienie teatru Razem, Podchodzisz moją samotność według Roma i Julii, który także dotyka tego tematu. Osoby niepełnosprawne zastanawiają się nad miłością, macierzyństwem, dorosłością, seksem także. Jest to spektakl, który jest próbą nie tyle zbadania, czy w słowach Szekspira zmieści się ich dzisiejsze doznanie, ich dzisiejsze marzenia i pragnienia, ale także w jaki sposób teatr daje im środki, obrazy, żeby nazwać to, co niewyrażalne i niewypowiedziane czasem. Więc spróbowaliśmy w tym roku takiego pomysłu, żeby Złoty Jorik był miejscem spotkania wielu środowisk polskiego teatru. Chcemy sprawdzić, do czego dzisiaj używa się Szekspira, bo Szekspir zawsze był dla nas jakimś pretekstem do gadania o czymś współczesnym, ważnym, gorącym. to gdzie dzisiaj bije ten najważniejszy puls czytania Szekspira? Nie chodzi chyba o głębinowe adaptacje, mierzenie się z przedstawieniami z przeszłości, dokładanie swoich 3 groszy do tradycyjnych odczytań, tylko próba wynegocjowania z pomocą Szekspira jakiegoś ładu w naszych głowach, w naszej rzeczywistości, spotkania różnych grup, różnych środowisk, różnych emocji. I to wszystko dzieje się za pomocą języka Szekspira, jego mitów, które stworzył, bohaterów, których zaproponował. Ja ze zdziwieniem, jak gdyby zdumieniem i radością jakby przyjmuję, że dzieje się to z pomocą Stratfordczyka, a nie na przykład dramatu romantycznego, tragedii greckiej, Biblii, dramatu absurdu. Okazuje się, że to Szekspir wymyślił ten uniwersalny alfabet, w którym wszyscy możemy się spotkać i z którego pomocą możemy się dogadać. Doskonale. To teraz wracamy się do reprezentacji startującej w konkursie o Złotego Jorika, a sytuacja jest, i tu jeszcze zwrócę się na moment do pani dyrektor, dosyć nietypowa, bo są to laureaci zeszłoroczni, którzy otrzymali nagrodę główną na Szekspir Ofię. Tak. I to chyba nie zdarzyło się wcześniej, żeby właśnie z tej jakby platformy ofowej wskoczyć od razu na ten poziom walki o najwyższe trofeum, czyli Złotego Jorika. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby właśnie nie traktować tych obu nagród jako wyższe, niższe, wskakiwanie. Bardzo chcę... Ale tak było. Być może. Dla mnie ważne jest to, że bardzo często w tym teatrze ofowym jedyną różnicą, jaka jest pomiędzy adaptacjami, są pieniądze. To znaczy artyści niezależni po prostu tych pieniędzy nie mają, bo gdyby je mieli w takich sumach, które mają repertuarowe teatry, to te spektakle naprawdę nie różniłyby się niczym. I z jednej strony my chcemy finansowo na tyle, ile możemy wspierać artystów, ponieważ wspieramy ich wielu podczas festiwalu, a z drugiej pokazywać, że to są w ogóle jakieś mity. Teatr repertuarowy, ten wielki, lepszy, i ten teatr ofowy, jak taki biedny kuzyn teatralny. Nie zgadzam się z tym i protestuję. W związku z czym to są jednak inne nurty, też przez pieniądze. Mhm, ale trudno porównywać w tej sytuacji. A ja myślę, że jakoś jury sobie będzie musiało w tym roku poradzić. Międzynarodowe i zobaczymy, czy trudno. Może wcale nie trudno i bardzo się cieszymy, że spektakl naszych gości jest teraz w konkursie o Złotego Jorika, bo nie ma żadnych powodów, żeby w nim nie był. Doskonale. Po raz wtóry. No tak, jestem dzisiaj bardzo entuzjastycznie nastawiona, bo cóż to za noc, proszę państwa. Taka jedyna noc z prawdziwego dziedzińca, miasteczka, jakim jest Gdański Teatr Szekspirowski, bo to taka miniaturka w założeniu. Tak. Ale pozwólmy już pani Ani, Anna Godowska i Sławomir Krawczyński i ich cudowna opowieść. No właśnie, o tym, że piękna jest ludzkość. To też podobnie przewrotne, jak cudowna jest głupota tego świata. No to już, szybciutko, bo mamy mało czasu. Tytuł jest fragmentem wypowiedzi Mirandy z Burzy. Zresztą cały ten fragment, cała ta wypowiedź już wielokrotnie w naszej kulturze była cytowana na różne sposoby. Aldous Huxley zatytułował swoją słynną, bulwersującą powieść Brave New World, właśnie... Nowy, wspaniały świat. Nowy, wspaniały świat, posługując się słowami Mirandy. Ten tytuł oczywiście jest też prowokujący w jakiś sposób, ponieważ... Jak się zdaje, w spektaklu wszystko idzie przeciwko niemu. Wszystko podąża raczej w drugą stronę. Chodzi o to, żebyśmy sobie zadali dzisiaj pytanie, w jakim punkcie jesteśmy tak naprawdę. Jako ludzie, zbiorowość, wspólnota, cywilizacja, kultura, tak? Ponieważ to, co nas zafascynowało w ogóle w tym tekście, to jego taka zadziwiająca... podwójność. Znaczy on z jednej strony jest zupełnie nieaktualny w jakimś sensie. Mówię o burzy Szekspira. W tym sensie, że... No i ci dwaj bohaterowie fantastyczni mieszkańcy wyspy, czyli Caliban i Ariel. Nie, chodzi mi o... Ale jak najbardziej. Tak, chodzi mi o coś takiego, że on jest nieaktualny w kontekście języka, jakim się teraz posługują współczesne społeczeństwa, zwłaszcza na przykład w Ameryce, tak, gdzie idee woke czy cancel culture są tak istotne, tak? Czyli on w jakimś sensie już i on wchodzi w bardzo dużą kolizję z postrzeganiem rdzennych mieszkańców na przykład Ameryki, tak? Czy... Bardzo daleko od burzy państwo odpłynęli z tej wyspy Prospera. Chodzi o postać Calibana. Chodzi o postać Calibana, która jest tutaj kluczowa, tak? Który jest postrzegany jako istota podrzędna. I zresztą istnieje wiele tekstów na ten temat, które w pewnym sensie indeksują burzę, tak? Ale nam nie o to chodziło. Chodziło nam o to, że w tym opisie, który wtedy był jakby pierwszym spostrzeżeniem z perspektywy Europejczyka, skierowanym na nowy świat, który Europa odkrywała, a sytuacją dzisiejszą, kiedy to postrzeganie już jest jak gdyby kwestionowane, jego sposób, tak? Gdzie hierarchizuje się kultury i społeczeństwa. Mhm. To o to chodzi, tak? W pewnym sensie Caliban się zbuntował, tak? On domaga się innego spojrzenia, innego nazywania i o to też chodziło, żeby to wydobyć poprzez inscenizację, bo Szekspir dał tutaj znakomite narzędzie, tak? On pokazał w jakiś sposób pewne reguły społeczne zawiązują się też w jednostce. Tak, czyli Caliban reprezentuje coś, co jest w człowieku niższe, ziemskie, czy nawet chtoniczne. Ariel, pewne tendencje duchowe, lotne. Natomiast Prospero jest tym, co jednoczy te aspekty. I teraz sytuacja jest taka, to jest moja diagnoza, moja intuicja. Żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę nie ma już Prospera. Znaczy my nie potrafimy połączyć góry z dołem, mówiąc krótko. Nie, mam rację. Odpłynęli państwo bardzo daleko od wyspy maga, wielbiciela ksiąg, Prospera. No ale dobrze, nie zrozumiałem w takim razie. No właśnie. Ale martwi mnie to, że z tej opowieści wynika, że państwo stworzyli taki esej, a to przecież jest piękny spektakl. Pani Łukaszu, proszę się włączyć, bo może państwo, którzy tworzą go, to trudno jest. Zwłaszcza w teatrze, tylko poza teatrem. Nie wiem, ja państwa spektakl jakby bardzo cenię i chyba rozumiem go trochę prościej niż pan Sławomir. Po prostu jest to dla mnie historia, którą opowiadają Ariel i Caliban po burzy, po odejściu wszystkich ludzi i próbują zrozumieć no to, czego jako osoby nieludzkie, czego ta ludzkość nas nauczyła. Co dobrego zostawi i złego jednocześnie zostawiła im w głowach. Jak można utopię Gonzala na przykład o idealnym państwie opowiedzianą w jednej ze scen burzy połączyć z praktyką, której doświadczali obaj ze strony Prospera, czyli dwóch niewolników tresowanych przez mistrza, pana, właściciela. Więc jest to taka próba odtworzenia reguł naszego świata przez osoby, które mają prawo nas krytykować, mają prawo na nas spojrzeć bardzo okrutny sposób. Otwiera ten spektakl genialna scena prawdziwej burzy morskiej, odtworzona przez dwóch aktorów na 6 mikrofonów, na 4 mikrofony. Dwa widziałem wyobraźni więcej, ale widziałem też statek miotany niewidzialną burzą, aktora w czerni, aktora w bieli, którzy krzykują wszystkie komendy marynarzy. I rzeczywiście scena wtedy się kołysze, mimo że my siedzimy nieruchomo. Ten ruch, który się wytwarza na scenie, porywa w nas jakiś taki magiczno-teatralny wir, w którym wszystko jest możliwe. Ta burza jest najprostszymi środkami zrobiona, czyli właśnie ruchem, głosem, podmianą tożsamości. Czysta iluzja bierze nas posiadanie i dopiero po takim początku, w którym wszystko musimy sobie wyobrazić, bardzo dużo poczuć przez skórę, możemy zamknąć oczy, zaczyna się ten rodzaj sądu nad ludzkością, który jest rzeczywiście doprowadzony do państwa spektaklu do ekstremum. No, koniec antropocenu, tak, a jednocześnie zostajemy z takim gorzkim posmakiem. Ja tak wymyśliłem takie hasło trawestujące tytuł waszego spektaklu: jacy piękni byliśmy. Że wszystko, co najlepsze już za nami z ludzkością, i wszystko było iluzją. Ludzkość nie była wielka, nie była wspaniała, bo ci, którzy nas teraz będą osądzać, nieważne z której strony tej drabiny społecznej, z dołu, z góry, z boku, bardziej wskazują nasze błędy niż zdobycze. Ja tylko uzupełnię jedną rzecz. Pani Anna Godowska, czyli pani choreograf tego spektaklu. Tak, ja tylko zgadzam się w 100% z panem Łukaszem oczywiście, bo to jak pani powiedziała wcześniej, że odpłynęliśmy od wyspy i pan z kolei powiedział, że jeszcze rozumie to prościej może niż to, o czym Sławek powiedział. To wszystko jest też pojemne, to jest w tym spektaklu. My po prostu też sami odpłynęliśmy daleko, pracując nad tym, ponieważ zaczynaliśmy od jakiegoś punktu i potem każdy punkt rozwijaliśmy, więc... Takie są prawa eseju. Tak, dokładnie. Esej to jest dokładnie, tak. Bez koła. Dokładnie, więc zawsze tak podchodzimy do pracy, że staramy się pracować poza oceną i poza pewnymi regułami, które każdy mózg ludzki podpowiada, że należy tak. Więc zostawiamy na sam koniec, jak należy to zebrać, żeby myśl się przejawiła. Natomiast sam proces pracy jest u nas bardzo, bardzo intensywny i staramy się pracować poza oceną i również tak samo pracujemy z aktorami. Stąd też może nasze wypowiedzi mogą o tym, o czym to jest, mogą się trochę różnić od osób, które odbierają też, chociaż nie do końca. Po prostu one są może bardziej już dalej posuniętymi jakby słowami czy rozwiniętymi zdaniami, od których zaczynamy, a które często są powtarzane na przykład przez widzów. No chociażby dzisiaj też jedna z widzek, która akurat też przeprowadzała z nami wywiad do Gazety Teatralnej, mówi tak: ale wiecie co, po prostu jest niesamowite, bo ja wczoraj tak patrzyłam, ja widziałam ten spektakl drugi raz i mi się wydaje, że ten Ariusz to taki człowiek z korporacji. Ja mówię, wiesz co, miałam świetną intuicję, bo ja też o tym myślałam, że to właśnie ma być taki człowiek z korporacji. Cudowny trochę. Duszek. Tak, ten cudowny trochę duszy w czarnym garniturze, tak, który właśnie jest. Więc to też są takie skojarzenia i to jest też niesamowite, jak czasami coś, o czym my nie mówimy wprost, ktoś nagle może poczuć, chociaż no, rozmawialiśmy tylko między sobą o tym, no bo widz też ma prawo do interpretacji własnej, tak? Proszę państwa, za 14 minut już pierwsza, czyli mam bardzo niewiele minut do końca naszego spotkania. Pani dyrektor podnosiła łapkę? Tak, tak. Ja chciałam powiedzieć, że w tym spektaklu, wychodząc trochę poza jego interpretacje merytoryczne, mnie absolutnie uwiodła też jego forma, która pokazuje, że nasz festiwal, i to zeszły rok, ubiegły rok, pokazał bardzo, zresztą wygrał spektakl taneczny Złotego Jorika, Polski Teatr Tańca, że choreografia, i to w tym roku już też widzę, jesteśmy po drugim dniu i również już widzę spektakle, w których choreografia, taniec, że ten Szekspir bardzo mocno zaczął się od ubiegłego roku, kiedy ja mogę to obserwować, wyrażać w tańcu, ponieważ... Nawet flamenco. Tak, no w tym roku mamy w Hamleta flamenco, tak. Ale właśnie spektakl Pani Ani i Pana Sławka jest tak piękny ruchowo, formalnie, i to wszystko, co oni mówią, nie byłoby tak mocne bez tego, jak oni się ruszają, jaką oni mają ekspresję, jaka jest choreografia. No to jest wielkie... Tutaj moje szapowa. Bardzo się cieszymy. Znów entuzjazm. Jurorzy nas nie słuchają, więc niczego im nie podpowiadamy. Jurorzy są, przypominamy, grupą międzynarodową i interdyscyplinarną, pani dyrektor. Tak szybciutko? Tak. Jacek Kopciński jest z nami od wielu lat. Historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. W tym roku dołączyły do niego dwie panie. Aneta Mancewicz, Polka mieszkająca od 12 lat już chyba w Anglii, badaczka, krytyczka teatru, która na co dzień wykłada na Uniwersytecie Royal Holloway w University of London. Co ciekawe, specjalizuje się w badaniu adaptacji dzieł Szekspira, ale w technologiach cyfrowych, co jest bardzo na czasie. Myślę, w świecie czata GPD i wirtualnego świata. Zresztą za nami spektakl Cyberwolf w nurcie OFF, który dokładnie tego tematu dotyka. I trzecia jurorka to Eleanor Skimmin, z pochodzenia Australijka, na co dzień mieszkająca w Los Angeles, dramaturżka, absolwentka Columbia University. Pracuje jako dramaturżka teatralna, ale też zajmuje się rozwojem projektów telewizyjnych dla Disney Studios. No i teraz aktualnie, jak nam dzisiaj opowiadała, jest chwilowo bez pracy ze względu na strajk, ponieważ sama w nim bierze udział. No tak. Proszę Państwa, zostało nam naprawdę bardzo mało czasu. Dzisiaj powtarzam się niemiłosiernie, ale radość z faktu, że możemy w ten sposób, w tym miejscu znajdować się i tak nadawać nietypowe audycje, jest po prostu bezbrzeżna. Ja może tylko dodam, bo jest jeszcze taki spektakl, który jest poza konkursem, a na który właśnie wybieram się dzisiaj do Sopotu, do Teatru Kameralnego, czyli na scenę kameralną Teatru Wybrzeże. Zatytułowany jest Romeo i Julia is not dead. My o tym rozmawialiśmy przed tygodniem, to znaczy, że ta parka nie umarła. No i znów jakby taki sequel. Co by się zdarzyło, gdyby rzeczywiście to ta śmierć się nie powiodła, czyli te próby w przypadku Romea popełnienia samobójstwa, w przypadku Julii wiadomo, no takiego troszkę oszukania rzeczywistości poprzez pobranie trucizny, która miała nie uśmiercić. I ten spektakl również znajduje się w repertuarze tegorocznego festiwalu, także będzie można go obejrzeć. Dzisiaj pierwszy pokaz, czyli premiera. Wróćmy jeszcze na moment, troszkę chaos, ale no mamy 5 minut. Wróćmy na moment do naszych gości, czyli do pani Anny Gadowskiej i pana Sławomira Krawczyńskiego. W kilku zdaniach o tym spektaklu, który poza konkursem, ale pokażą też państwo na tym festiwalu. Tak, pokażemy drugi spektakl, z czego się ogromnie cieszymy, pod tytułem Do You Know All of Them? Ten spektakl będzie z kolei kompilacją kilku kobiet ze sztuk Szekspira. Będzie to, tak, Sławek znalazł świetne tutaj sformułowanie, fantomowa postać, którą stworzymy właśnie poprzez połączenie czterech bohaterek sztuk Szekspira, Mirandy, Ofelii, Gertrudy i Lady Macbeth. Ten spektakl nie bierze udziału w konkursie, jest naszą wspaniałą rezydencją tutaj, powstaje w ramach rezydencji w Teatrze Szekspirowskim, w ramach grantu FEA, to jest takiego stowarzyszenia festiwali teatralnych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Festiwali Teatralnych FEA. No i cóż, i już to za chwileczkę, więc mamy tylko 4 dni i wchodzimy na scenę. Tak, to może, żeby poszerzyć tę paletę programową, bo dzisiaj ją w takich fragmentach tylko prezentujemy, powiedzmy, że są polskie spektakle i zagraniczne, poza konkursem. Tak. Bo my położyliśmy dzisiaj nacisk na to, co w konkursie. Państwo tutaj reprezentują konkurs Złotego Jolika, raz jeszcze przypominam. W tym konkursie jeszcze poza tym 4 spektakle obejrzą jurorzy. To, co wydarzy się w drugiej części festiwalu, aby jest bardzo elektryzująco, omówimy może za tydzień. Tak, żeby... Będzie nam bardzo miło. W takim razie zmierzamy już do puenty. Ja spoglądając w ten program, pozaznaczałam sobie takimi różnymi ikonkami poszczególne spektakle w repertuarze i okazało się, że absolutnie zdominował ten festiwal, zdominował temat miłości na różne sposoby rozumiane i tej opowiadanej zarówno dorosłym, o czym już mówiliśmy, jak i dzieciom. I tutaj rzeczywiście te inspiracje płyną głównie z tych najpiękniejszych chyba spektakli powstających zazwyczaj na podstawie Szekspira, czyli Burzy i Snu Nocy Letniej, że coś w trawie zapiszczało, że tu wojna, była pandemia, tutaj pożary, tutaj no świat właściwie wali się, czujemy się momentami jak na Titaniku i nagle ta miłość prosi, jestem. Oczywiście boli bardzo często, o czym też już wspominał pan Łukasz bo są te narzekania kochanków na przykład. Potwornie to bolesny przecież spektakl. Czyli no tak puentujmy szybciutko, mamy ile? 2 minuty? Po kolei, już. Przepraszam, powtarzam się, niezgrabny to jest, trudno, proszę mi wybaczyć. Łukasz? No dobre pytanie, czy rzeczywiście koniec świata może zostać odwołany, bo miłość znalazła miejsce dla siebie w czyimś sercu. Może tak, może nie, może dzięki tej miłości innej apokalipsy nie będzie, bo miłość sama ucichnie, sama zgaśnie, ale jeśli rok temu festiwal szekspirowski był poświęcony komedii, tak naprawdę większość realizacji była takim orzeźwiającym, ratującym śmiechem z tego wszystkiego, co złe wokół nas, tak w tym roku przychodzi miłość i próbuje powiedzieć, że nawet w tej strasznej apokalipsie, która się wydarza, jest jakieś miejsce na krótki oddech, wytchnienie, na myślenie o tym, że można stworzyć sobie mały azyl, getto, alternatywną rzeczywistość, w którym odwołamy ten koniec świata. No, może to jest jakiś rodzaj pociechy. Pani dyrektor? Jako organizatorka festiwalu w drugi jego dzień absolutnie nie jestem gotowa na puenty, gdyż jestem przesądna, więc ja nadal pukam w niemalowane, mówię tfu, tfu, tfu, dobrnijmy do końca i wtedy spuentujmy. Doskonale. Nie. Redaktor się nie nadaje. Anna Gadowska. Godowska. Także bardzo. Nie Anna szkodzi, Godowska. I to chyba nie po raz pierwszy. Nie, ale to jest bardzo często. Jak miłość, no. Miłość po prostu powinna być. Taka jest moja puenta. Panie Sławomirze. Sławomir Krawczyński. Wydaje mi się, że jakaś nadzieja jednak jest. Mhm. No to. To tego się trzymajmy. Proszę Państwa, chciałam przede wszystkim pozdrowić, bo wiem, że słucha nas, pracowniczkę tego teatru, Anię Szynkaru, która była z nami no, niemal podczas każdego spotkania takiego festiwalowego właśnie z dziedzińca Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Anię, która no, miała wczoraj imieniny. No, miała. W teatrze mamy 5 Ań. Więc spóźnione życzenia możemy złożyć wszystkim. Bardzo Aniom. Proszę wszystkim Aniom, również pani Ani Godowskiej. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również pana kolegę, tutaj pana Dominika Lewickiego, czyli Andrzeja Dubasa, który realizował z nami no, kilkadziesiąt audycji z Gdańska, Sopotu, Gdyni. No jest na wakacjach, nie na emeryturze, tylko na wakacjach, dlatego dzisiaj go z nami nie ma, ale no bardzo nam pomagał, więc chciałabym też dzisiaj o nim pamiętać. I bardzo dziękujemy za dzisiaj. Raz jeszcze powtórzę nazwiska, tym razem na pewno się nie pomylę. Pani dyrektor Agata Grenda. Dziękuję. Pani Anna Godowska. Bardzo dziękuję i dobranoc. Pan Sławomir Krawczyński. Bardzo dziękuję, dobranoc. I pan Dominik Lewicki z Radia Gdańsk, a w Warszawie dyżurowali... A Łukasz... To... Właśnie zniknąłem jak Ariel, po prostu w eterze, jestem wolny. Łukasz, dobranoc państwu. Łukasz, tak, Łukasz Drewniak. Był również z nami, a w Warszawie dyżurowali Elżbieta Różycka i Wojciech Dorosz. W tle już słyszę, no tak, słyszę syreny, bo dzisiaj miasto bardzo głośne, ale też słyszę muzykę. Muzyka pochodzi również z H w Stoczni. Jest to z kolei utwór, który wprowadzał nas w ostatnią scenę, czy do ostatniej sceny tego pojedynku Hamleta z Laertesem. Oczywiście H w Stoczni, Jana Klaty. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Państwa, którzy nas słuchali, bardzo Państwu również dziękuję. Przepraszam, że tym razem nie przeczytałam wszystkich, którzy podpisali listę obecności. Serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się tutaj w Gdańsku. Zapraszamy.